Over dat, nee, ik, eigenlijk durf ik het niet een percentage te noemen. Ik kan me dat niet herinneren dat er een percentage gehanteerd werd. Het probleem is ook, 8% is dus een gemiddelde van de bevolking. Mm. Maar in bepaalde dorpen was dat veel sterker het geval dan in andere dorpen. Dus dat was ook een beetje van de contacten afhankelijk. Dus als er bepaalde groepen weggetrokken waren uit bepaalde dorpen, dan was het voor de volgende groep weer makkelijker om daar achteraan te gaan, omdat ze die contact hadden. En dat kon betekenen dat in zijn dorp het percentage wegtrekkers veel hoger was dan die 8%. En dat leefde dus in het dorp dan allerlei problemen. Dus het was meer dat men binnen het dorp dit als probleem ging ervaren, omdat er te veel jonge mensen weg waren. En dat er dus met de uitvoering van dorpsdiensten problemen ontstonden. Er waren allerlei verplichtingen binnen het dorp, wegen schoonmaken, onderhoud van de school, opzetten van de school, onderhoud van een woning van een onderwijzer, bepaalde diensten verlenen van de ambtenaren die rondtrokken. Daar moesten dus dragersdiensten verleend worden, nou, dat soort zaken. Konden grote problemen gaan opleveren, als er te weinig jonge mensen waren. Afgezien nog van tuinen, maar dat was dus niet helemaal noodzakelijk, maar dat direct problemen opleverde. Binnen het kader van verplichtingen binnen het dorp, ten opzichte van missie en bestuur, kon dat allerlei problemen opleveren. Ja. Uw opdracht tot onderzoek in 1934 en specificeerde dus ook bestuursmoeilijkheden. Ja. En dat vond ik, u stond op een gegeven moment dus dat hele rijtje op, zoals kampen en schoolabsentisme, parkens, het schapengeld. Toch miste ik eigenlijk in dat rijtje het optreden van bewegingen. Dat werd niet als, ik heb in dat rijtje opgenoemd wat men noemde. Dat is van de kant van het bestuur. Maar wist men niet van die beweging op hele verbonden als baas? Nou, in het gebied zelf werd toen dat nog niet, want die grote beweging was dus in het in Ruiken. Dus ja. En dat werd niet direct gemerkt dat dat ook in het moeigebied een rol speelde. Ja, maar u beschrijft toch ook in 51-52 dat is nog een inheemse beweging. Ja. Maar dat werd niet direct als een bestuurs. Dat was ook vrij snel afgelopen, die beweging. Dat is wel een fonds geweest, geloof ik. Maar het werd niet als een probleem ervaren. Althans, het werd niet zo genoemd. Ik heb dus genoemd wat men toen als problemen zag. De bestuurs van de derde die toen in Taramera zat. Nee. En hoofd van die afdeling was. Onderafdeling. En ook in de rapportage kwam het niet voor. Had men het gewoon gemist eigenlijk? Nou, ik denk dat het ook in het moeigebied zelf niet zo geweldig, op dat moment niet zo geweldig probleem was. In Marokko was het heel duidelijk een veel sterkere beweging. U schetst ook verschillend eigenlijk, hè? Die 51-52 beweging, een inheemse beweging, en die van 2 jaar later meer een echt een heilsbeweging. Als je naar de doelen keek, beide zijn wel heilsbewegingen, maar de doelen, zou ik zeggen, lag die eerste veel meer in de inheemse sfeer helemaal. Het schelpengeld dat beoogd werd. En naar mijn mening zie ik geen reden waarom niet een dergelijke beweging ook voor de contactsituatie mogelijk zou zijn geweest. bewegingen zijn naar mijn mening altijd mogelijk. En als het in die inheemse sfeer helemaal ligt, met het doel helemaal in die inheemse sfeer, dan zie ik niet in dat ook niet in periode voor het contact mogelijk moet zijn geweest. Ik zie geen enkele reden om dat te zeggen, dat kan niet. Nee. En dit lag ook helemaal in die sfeer. Heeft u nog thee? Ja. Zijn je klaar? Bijna. Ja, je hebt om 17:30 nog iets. Ja. Discrepantie in middelen en verwachtingen. Ja. Maar werd die niet juist door de bestuurssituatie in de hand gewerkt? Ja, in die andere beweging was dat heel duidelijk het geval, maar in die eerste beweging, in het begin van het 16e jaar, zie ik niet in wat daar nou de bijdrage van buitenlandse invloed was om dat verschil. Gewoon toch eigenlijk het feit, het idee dat men toch toegang kon krijgen tot, uiteindelijk men stond 15 jaar, meen ik toen al onder het bestuur. Dat hangt er vanaf natuurlijk waar, precies. Misschien maar goed, niet alle dorpen waren even intensief onder bestuur geweest. Maar dan nog, het doel was om meer ots te verkrijgen. Ja. Nou, dat doel, het verkrijgen van ots, dat was een inheemse, en de drang om meer ots te krijgen was een inheemse zaak. Was ook helemaal in de inheemse sfeer, dat lag helemaal niet. Dat in de bestuurssfeer, in die periode was het ook niet zo dat de ot weg. Dat was in de 40 jaar, zou je dat nog eerder hebben gehad, maar dat hij dus uit het moeilijkgebied weggetrokken werd door het bestuur, het was dus niet direct in die zin bedreigd. Maar het was ook echt dat men poogde om meer ots te krijgen. Nou, die spanning van veel ots krijgen en weinig realiseren, dat is een inheemse trek. Dus die spanning kon zich altijd voordoen. Ook in het verleden. Dus, ik zie geen directe relatie tussen de buitenlandse invloed en deze beweging of de spanning die tot zo'n beweging hebben geleid. Maar goed, daar is discussie over mogelijk. Maar ja. U heeft een artikeltje ooit bijgedragen aan een bundel die Ploeg gepubliceerd heeft over de grondrechten. Dat Ploeg merkt in zijn inleiding op dat u eigenlijk de enige van de auteurs bent die niet grijpt naar Van Vollenhoven voor de beschrijving van die grondrechten. Nee. Nou, de begrippen die Van Vollenhoven gebruikt, dat kon ik niet echt mee uit voeten. met de rechtskring enzovoort. Ik kon niet anders merken dat er heel sterk individuele grondrechten waren wat bij Van Vollenhoven dus minder een rol speelt. Daar is dus van het kantoor van de bevolkingszaken wel enige twijfel over geweest of dat nou juist de waarneming was van mijn kant. Dus er is ook wel wat discussie over geweest. Maar ja, ik heb daar dus die gegevens gevonden en ik zag daar niet anders in dat heel sterk individueel, maar direct Ook dat men dat kon verkopen, dat was ook eigenlijk heel bijzonder in dat opzicht. Dus ik kon daar niet erg mee met de begrippen die van geloof gebruikt mee in de voeten. Later heeft Paul er ook nog wel eens mee geprobeerd te werken. Ja, de ok i hu toe, dus dat sluit dan meer dichter aan bij. Maar ook daar vond ik niet dat dat nou zo verhelderend werkte. Dus je moet ook ergens zeggen, nou die begrippen, dat is een verheldering van de situatie en niet een vermoeilijking eigenlijk. Een complicering van de situatie. Ja, ik kon dat niet zo erg duidelijk mee te voeden. Ja. Maar ja, dat is wat meer algemener ook. Die hele kwestie van de rechtspraak ook. Daar laat het RH nog eens opgelezen. Toen ik in Hollandia zat, toen had ik ook met die rechtspraak te maken gehad. En de achtergronden van het inheemse rechtspraak van 1932-80 staatsbond. En als je dan die achtergronden leest van waar om men daartoe kwam om zo'n wetgeving op te zetten en dat heel sterk terugging op de onderzoek van meneer Verh, dan zie je ook dat die situatie zo groot, zo verschilt wat hij had gevonden en de situatie in Nieuw-Guinea. En dan krijg je daar allerlei compliceringen van. Ja. Ik hoor dat onderzoek in Sorong. U heeft daar toch in uw eindconclusies enige aandacht besteed aan de positie van de vrouw. Hoewel dat dus niet tot uw onderzoeksamen opdracht behoort. Nee. Was die zo problematisch? Hè? Nou, in de stad zelf vond ik wel, omdat de vrouw daar heel moeilijk uit de voeten kon eigenlijk. Voor zover ze zelf niet werkten, dus waren dus de meeste vrouwen werkten niet bij de oliemaatschappij, dus die waren afhankelijk van de man. En konden ze eigenlijk weinig buitenshuis werken, wat heel voor de hand zou hebben gelegen. Was natuurlijk dat ze dan tuinen zouden hebben waar ze konden werken, maar dat was ook erg moeilijk om alleen in de tuinen te werken. Wat je natuurlijk in een dorp veel meer een beschermde omgeving hebt. Wat het ook wel eens problemen kan opleveren, maar daar is het meer ingebed in de sociale structuur. Dat was daar niet zo. Dus die vrouw had eigenlijk verder niets te doen. Ja. En dat was een groot probleem eigenlijk. Voor die vrouw ook. Want er waren ook helemaal geen voorzieningen voor getroffen. Het werd ook niet als probleem onderkend door de oliemaatschappij. Er werd ook dus daaraan niets gedaan. Dus er hadden dus uiteindelijk allerlei dingen gedaan kunnen worden, had men dit onderkend. Dat was ook als probleem gezien. Ja. Het begin van het rapport lijkt er een misverstand te zijn over het bestaan van vrije kampvolks. Ja. Waar kwam dat vandaan? Nou, Van Baal had kennelijk met de vertegenwoordiger van de oliemaatschappij gesproken en die had gezegd, wij hebben vrije kampvolks. Al. En toen had Paul gezegd, nou dan moet dat onderzocht worden. En toen ik bij de resident kwam, die zei, ja vrije kampongs. En ook bij die vertegenwoordiger, die zei, ja vrije kampongs, we hebben geen vrije kampongs. Dus dat gaf toen een misverstand. Die resident, die stuurde, die had toen wat andere ideeën en die stuurde daar een telegram over. Maar toen kwam er een vrij fel telegram terug van. Moet zoeken wat er is en niet wat er niet is, zoiets dergelijks. Maar dat was meer ter bescherming van mij ten opzichte van de resident. Omdat het direct naar mij toe was. Maar het was op basis van een telegram dat de resident had gestuurd. Daar had ik geen inzage van gehad. Maar ik vond het wel aardig om toch in mijn rapport wel te melden. Ja. Maar het was dus denk ik toch iets anders dan men zich had voorgesteld. Maar goed, ik heb zo goed mogelijk gekeken naar wat er aan gehuwde arbeiders woonden, waar ze woonden, hoe ze woonden. En een zekere vrije kampong was er wel daar best zo rond. Nee. Maar verder niet zo goed. Nee. In dat artikel in Jongmans en Goedkind, daar noemt u ook het, ja, het aspect van bevordering van antropoloog in bestuursdienst. Was het leveren van etnografisch materiaal van invloed op de conduit? Nee, nee. Ik denk niet. Wisten dat. Ja, dat hing er natuurlijk vanaf wat voor functies er op een gegeven moment beschikbaar zijn. Ik wil niet dat het dus automatisch, dus een duidelijke. Het was meer binnen het kader van een bestuurscarrière werd je op je capaciteit als bestuursambtenaar beoordeeld. En een resident keek daarnaar of je dus wel of niet antropologisch onderzoek deed. Was daar niet direct van invloed op. Het kon meewerken, maar als je een slecht bestuursambtenaar was, dan hield het ook niet. Mm-hmm. Dus dat was. Niet direct, maar kijk, als er zoals er zo'n functie voor hoofd van kantoor bevolkingszaken beschikbaar kwam, ja, dan zou daar niet de eerste beste bestuursambtenaar voor in aanmerking komen, omdat hij dus die achtergronden niet had van ook antropologisch onderzoek, terwijl ik daar wel voor in aanmerking kwam. En die combinatie bestuursambtenaar, antropologisch onderzoeker, dan een belangrijke rol spelen. Ja. Omdat het toch ook vooral bedoeld was ook om te kunnen adviseren naar de bestuursdiensten. Maar direct niet, nee. Maar het kon helpen bij specifieke functies. Ja. U stelt dat u in uw onderzoek bij de Mojo geïdentificeerd werd met het bestuur. Was dat een nadeel, een merkbaar nadeel? Ja, het is heel moeilijk om natuurlijk dat direct ook waar te nemen. Ik heb zelf gemeend dat het uiteindelijk niet zo'n nadeel is geweest. Maar dat kun je natuurlijk nooit helemaal vaststellen. De eerste poging was om, of in het kader van kantoor bevolkingszaken daar aan te komen, maar er waren dus toch mensen die mij kennen als bestuursambtenaar en ik in eerste instantie ook bij de het voorstel van mij aan de dorpshoofd bij een vergadering was ook dat het ook gezegd werd. Maar verder heb ik geprobeerd om zo goed mogelijk als antropoloog op te trainen, niet als bestuursambtenaar. Ik denk dat dat het meest belangrijke was om zich vertrouwen te winnen in de onderlinge relaties. Dat die niet direct in een gezagsverhouding bestond. Mm. Maar ja, überhaupt het als blanke optreden daar, kreeg je toch de associaties of met bestuur of met de missie. Je werd ergens mee geassocieerd of geplaatst. Dus het helemaal vrij daarvan komen. Nou, zeker in een wat kortere periode misschien, een antropoloog die er heel lang zo zit, zou misschien dat uiteindelijk kunnen doorbreken. Maar het associatie met blanken en alles wat daarmee samenhangt, is toch heel moeilijk om dat te doen vergeten. Hmm. En daar zit een heel complex van denken bij. Dus, ik denk niet dat helemaal te vermijden is. Maar goed, het was dus denk ik wel enig nadeel, maar ik heb het dus niet direct in het werk gemaakt. Ja. Hoe lag dat in Sorbonne? Denk ik dat ik minder geassocieerd werd met bestuur, maar dat herinner ik me eigenlijk niet meer of men dat ooit, welke associatie men moet. Ik vond me zorg veel moeilijker omdat je daar ook dan het punt krijgt hoe introduceer je als onderzoeker en hoe ziet men je. En daar was in zo'n stadssamenleving, vind ik toch een groter element van wantrouwen ten opzichte van buitenstaanders dan in zat. Het is veel moeilijker. Bovendien had je dus veel meer groepen waar je in kortere tijd contact mee moest leggen en proberen daar gegevens over te krijgen. Waardoor het ook ja, wat dat betreft ook moeilijker is om een relatie rustiger op te bouwen. Dus je zat zelf in een veel meer dwangpositie om korte tijd zoveel mogelijk gegevens te krijgen. Dat heb ik ervaren als een veel moeilijker onderzoek. Dus veel minder eigenlijk vast aan mensen die zichzelf aanboden in plaats van dat je ze zelf rustig kan uitzoeken. Ja, je probeert het dus hoofden, leiders van bepaalde bevolkingsgroepjes te spreken, te krijgen. En daarmee contact te leggen. En dat ging van de een op de ander natuurlijk alweer. Dus, maar ja, voordat je dan weer geïnteresseerd bent, voordat ze je dus een zeker vertrouwen kunnen schenken, gaat toch wel enige tijd over. En aan de andere kant heb je eigenlijk die tijd niet. Dus je zit altijd in die spanning. Ja. Dat is natuurlijk al een algemene spanning bij antropologen. Van de ene kant dat je rustig moet opbouwen, aan de andere kant toch wat redelijk op tijd je gegevens wil binnenkrijgen. Dus dat, u maakte toch in dat artikel van Jongmans en Goedkind een interessante opmerking. U testte namelijk de bereidheid van informanten om mee te werken door onderwerpen te bellen te brengen die liefst niet met vreemden besproken werden. In moeilijk gebied, denk ik. Ja, moeilijk gebied. Nou, onder andere, ik denk, maar dat heb ik niet helemaal meer paraat, maar ik denk dat dat onder andere ook sloeg op, laten we zeggen, gegevens over magie, toepassen van magie. Dat is iets wat ja, in het algemeen nog niet zo direct naar voren wordt gebracht. Nou, als je dus dan bepaalde mensen dan in een vrij korte tijd dan al bereid vindt om daar toch wat nodig over te zeggen, dan mag je ervan uitgaan dat er zeker openheid bij die mensen aanwezig is. Dat was een beetje de gedachtegang. Ja, om te voorkomen. Heb je langer tijd, dan kun je misschien dat opvangen door lange contacten op die wijze vertrouwen te wekken en dan die onderwerpen te brengen en te bergen te brengen. Maar zoals zo'n figuur als een dorpshoofd van Kamerpartij, die had al een zekere bereidheid om dingen naar voren te brengen. Nou, dat kun je door zo'n onderwerp naar voren te brengen toch eerder, komt dat eerder tot uiting dan wanneer je dat niet doet. Was dit een suggestie van iemand geweest? Niet dat ik weet, nee. Er wijst ook in het artikel dat eigenlijk de onverenigbaarheid van de rollen van bestuurder en onderzoeker. U heeft, begrijp ik daar in wezen tijdens de periode dat u dus als hoofdplaatselijk bestuur was weinig onderzoek meer kunnen doen. Nee, je kunt natuurlijk wat aanvullend onderzoek. Je hebt een behoorlijke basis, dus je kunt op bepaalde punten wel nader. Maar ja, uitvoeriger, echt. Je kunt niet in een dorp gaan zitten als onderzoeker en tegen bestuursambtenaar zijn. Je kunt natuurlijk wel bepaalde informanten waar je toch een goede relatie mee hebt, op bepaalde punten nadere informatie van krijgen. En laten we zeggen, gegevens die je vanuit een rechtspraak ook naar voren, dat zijn dus gegevens die je weer makkelijker binnenkrijgt. En dan zit je bij je dus in. Daar kun je dus zelf ook in sturen wat je vraagt. Maar je zit in een bepaald patroon waar mensen iets van je verwachten. En als bestuursambtenaar treed je anders op. Dan heb je een zekere gezagsrelatie met dorpshoofden en bevolking. Er wordt verwacht dat je bepaalde informatie inwint of nagaat of iets wel of niet klopt. Dus dat is een wat andere verhouding. Daar kun je ook nu wel in nuanceren, dat is natuurlijk ook niet helemaal scherp, maar het is wat anders doen dan de ander. Ja. Maar er zit natuurlijk een onderzoeker is per definitie iemand die afhankelijk is. En een bestuursambtenaar is per definitie iemand die niet afhankelijk hoort te zijn. Althans, hij is natuurlijk ook in wezen ook afhankelijk van de cultuur, maar, ja. Maar goed, daar ligt dus een duidelijk een andere patronen, rolpunten. Ja, ja. Ja, u schetst ook een paar vereisten voor korte termijn onderzoek. En een daarvan is de rijpheid van het gebied. Wat verstaat u daaronder? Nou, als je in een gebied komt waar nog heel weinig contacten zijn geweest of helemaal geen contact geweest, dan kun je wel vergeten om daar een korte termijn onderzoek te doen. Je zit met je taal, je zit met een bevolking die nog weinig contact heeft gehad met anderen. Die zullen niet zomaar daar heel makkelijk op inspelen. Dat is alleen de mogelijkheid om op lange termijn daar lange termijn onderzoek te doen. Heb je een gebied waar veel al van bekend is, waar de bevolking ook de taal en linkerfranken spreekt, waar mensen ook al meer weten van de buitenwereld, het voorbeeld van dorps of quarantaine, die duidelijk ook ervoor die situatie in de moeite dat daar veranderingen zouden moeten plaatsvinden en bereid was om daarover te praten en ook achtergronden te geven van de problemen. Dat was een situatie die ik meen dat die zeker rijpheid vertoont voor dit soort onderzoek. En dat is alleen in bepaalde situaties, andere situaties lenen zich daar niet voor. Mm. Nee, dat merk je wel eens meer. Mensen die kunnen in een korte tijd iets redelijk onderzoek doen en met redelijke gegevens. Als de situatie die hem daarvoor leent. U splitst uw dissertatie gesplitst eigenlijk in twee delen. De eerste is een meer beschrijvend deel. De tweede richt u zich sterk op de veranderingen van de Mojo. Waarom die optiek en waarom de splitsing? Waarom? Ik denk dat je, als je de Mojo wil begrijpen, dat je moet proberen natuurlijk ook zijn oorspronkelijke achtergrond, wat dan oorspronkelijk heet, maar voor zover dat uitgaan is, die oorspronkelijke situatie zo goed mogelijk moet proberen te schetsen. Voor zover dat een bepaalde situatie mogelijk is, want wanneer dat langer duurt, is het steeds minder goed mogelijk natuurlijk. Dat is niet. Maar het was in die situatie toch nog redelijk mogelijk, naar mijn mening, om toch vrij veel van de oorspronkelijke situatie te onderkennen. En, nou, die reconstructie, het is natuurlijk voor een deel reconstructie, voor een deel niet helemaal een reconstructie. Het is voor dingen die nog meer of minder beïnvloed zijn, ja, die nog doorgingen zoals helemaal gingen. Die kun je dus schetsen. En de andere kant was natuurlijk het grote belang van wat vinden nou aan veranderingen plaats en wat voor lijnen kun je daaruit halen. Dus, ja. Ik vond het een vreemde logische opzet. U ziet dus in feite gewoon ook de taak van een etnograaf in bestuursdienst als het beschrijven van die veranderingsprocessen. Er is wel een beetje strijdigheid over. Hè? Is een etnograaf nou iemand die cultuur registreert zoals die is, zoals die op het ogenblik leeft. Ja, dat voor iemand die iemand die vooral in het kader van bestuur ook een opdracht krijgt, is natuurlijk die hele kwestie van verandering van groot belang. Dat is onmiskenbaar. Dus de vraag zou meer moeten luiden van hoe ver moet je de achtergrond nog meenemen. En ik denk dat je dus die achtergrond toch nodig hebt om te begrijpen hoe bepaalde dingen in elkaar steken en hoe dat nog doorwerkt in een gegeven situatie. Dus, dat het voor een etnograaf, etnoloog die in dienst is, of voor het bestuur een opdracht krijgt met betrekking tot bestuursproblemen, is die verandering natuurlijk heel, heel essentieel. Ik weet dus niet precies wat de opdracht van Bouwer en van Leden zijn geweest, of dat nou in hun opdracht ook zat om die veranderingsproces ook. Bouwer heeft er natuurlijk wel aandacht aan geschonken. Maar hoe ver dat in hun opdracht lag, dat weet ik niet. En ja, hoe ver de dissertatie als eerste deel beschouwd moet worden en andere delen nog zouden moeten komen. Dat is natuurlijk ook vaak wel zo. Van de beide is natuurlijk een heleboel gegevens.